aici, și foarte mult, au această obligație. Prin urmare, Claudia, spuneam că și atunci când citim la simpla lectură, nu vorbesc de analiza scrisă, este bine să accentuăm pe ceea ce știm din gramatică că este o conjuncție, dar care aici, într-un astfel, într-un atare context, funcționează ca adverb și nu ca o conjuncție. Deci, et. De aceea l-am accentuat când am citit fiat justiția et feream modus, pentru că nu este un et copulativ, este un et adverbial. Nu este o conjuncție, este un adverb. Astfel de mici detalii vă rog să notați. Mă bazez pe maturitatea fiecăruia, nu trebuie să atrag atenția de fiecare dată. Hai notați, hai scrieți. Pare rău. La facultate fiecare își asumă propria condiție. Bun. La fel și fiat justiția et ruat. Celum sau caelum, cum doriți să citiți, asta nu mă interesează. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu are importanță. Majorul e o convenție. Bun. Avem mereu semne exclamări la ambele enunțuri. Propoziția este, deci, exclamativă. Nu este enunțiativă, ci este exclamativă. Enunțarea înseamnă o afirmare neutră. Dacă afirmarea aceasta are și un caracter exclamativ, se numește enunț exclamativ, deci propoziția enunț exclamativă. Dacă are un caracter interrogativ, e propoziție interrogativă. Și păstrăm pentru enunțiativ situația simplă de afirmare sau de negare. Da? Atunci vorbim de o propoziție enunțiativă, de un enunț în care fie afirmăm, fie negăm ceva, dar nu le implicăm emoțional, pentru că exclamația este o emoție, este expresia unei emoții, iar interogația este expresia unei implicări a curiozității noastre. Întrebăm, să aflăm. Deci e tot o implicare. Da? E, propoziții enunțiative, exclamative, interogative. Da? Din punctul de vedere al raportării enunțiatorului față de propriul enunț. Bun. Traducerea este clară, Claudia, da? Să se facă. Fiat, fiat. Cum sună verbul în dicționar? Aici te rog să-mi spui. Deci verbul care apare în text fiat, cum îl găsim în dicționar? Că nu o să-l găsim în forma fiat. Acestea sunt întrebări minimale de verificare a cunoștințelor de gramatică. V-aș ruga cine știe să-mi semnaleze printr-o simplă ridicare a mâinii. Speram mai mult. Da. Păi n-am spus. Avem întotdeauna dicționarul alături de noi. Uite cum îl are. Am spus la justiție. Păi spune atunci. La justiție am spus. A spus la justiție și n-a spus la fiat. E asta chiar. O bună orientare. Te-a orientat bine, te-a ai spus ce e mai simplu și ai spus ce e mai... Nu l-am identificat. Da, bine, apreciez sincer. Atunci n-ai rost să mai discutăm. N-ai rost să mai discutăm, dacă nu l-ai identificat, nu l-ai găsit. Bun. Cine l-a găsit? Ungureanu și mai cum? Cătălină. Da. Este fio fieri, factul sum. Aș vrea să notez foarte bine ceea ce și faci și să facă toți cei care nu cunosc. Sau nu s-au ocupat. Deci fio fieri factus sum. Forma pasivă de la face o facere. Face o facere, feci factum. Deci este forma de pasiv sau de medio pasiv. Deci diateză pasivă cu sens reflexiv. A verbului face o facere. Face o facere nu se conjugă la diateza pasivă. Are numai diateza activă. A face. A realiza ceva. Dacă vrem să spunem că ceva este făcut, a fost făcut, va fi făcut, da? Deci folosim un alt verb construit pe baza lui face o facere, că se vede factus, factum, da? Și este fio, fieri, fieri. Bun. Traducerea, să se facă dreptate. De acord, din traducere, ca să nu spun că din analiza în sine intrinsecă a verbului fi o fieri, rezultă că fiat este la ce mod și la ce timp al modului respectiv. Totul proastă. Dacă nu știi gramatica respectivă, te orientezi după traducere. Traducerea este să se facă. Să fie făcută. Să se facă. Da? De ce? Modul? Să. Conjunctiv. Sigur, conjunctiv. Conjunctiv, acest e imperativ. Fă este fă imperativ. Fă, faceți. Da, dar și, și conjunctivul se găsește valoare. Da, eu îi atrageam atenția colegului tău. Da, conjunctiv cu valoare imperativă. Asta este aici, adică conjunctiv cu valență, cu valențe semantice imperative sau iusive, de la iube o iubere, iusi, iusum, a porunci. Conjunctiv cu valoare de poruncă. Să nu vă aplecați pe geam în afară atunci când merge trenul. Din fericire, nu mai există astfel de situații, decât poate la Mucănița din Nagdal. Decât vagoanele moderne de azi au eliminat posibilitatea de a mai trage geamul. Dar cu decenii în urmă, geamul putea fi tras jos și călătorul să-și scoată capul. Putea să se întâlnească cu crengile unui copac crescut în apropierea căii ferate sau, Doamne ferește, altceva. Da? Și atunci, chiar. Să nu vă aplicați în afară. Acel să nu vă aplicați era valoarea nu vă aplicați, adică valoarea de, de imperativ, de porunc. Bun. Să se facă dreptate. Et peream mundus et ruat celum. Adică și să piară lumea și să se prăjitească cerul. Și să, și să. Da? Et pereat, et ruat sunt predicate verbale exprimate prin verbe predicative, verbe cu funcție de predicat, aflate la modul conjunctiv și ele cu o valoare rar întâlnită în latină, în latina literară cel puțin, și anume cu o valoare concesivă. De aceea, cele două verbe, pereat și ruat, care au un sens aproximativ asemănător, se traduc prin chiar dacă ar, chiar și să, chiar dacă ar pieri lumea, chiar de ar fi să piară lumea, cum e tradus aici, sau chiar dacă s-ar prăvăli cerul. Chiar dacă s-ar prăbuși cerul, chiar și să se prăbălească cerul, cum doriți. Prin urmare, acolo are valoare clară de deală, nu este o conjuncție copulativă, ci un adverb, iar pereat și voat sunt la modul conjunctiv cu funcție semantică suplimentară de sau cu valoare semantică de concesiv, concesivă. Da. Bun. Aș dori, Claudia, cu asta închei. Ai găsit verbele pereat și ruat în dicționar? Cum le arată, cum le atestă dicționarul? Tău că nu și deja că le-ai scos și le-ai găsit. Le-ai găsit și le-ai scos. Da. Primul, pereat. Care sunt formele din dicționar? Da. Pentru toată lumea e valabil, mai ales pentru cei care s-au într-o situație mai puțin avansată, ca să nu spun de-a dreptul precar, cu cunoștințele de gramatică. Și anume, lăsați substantivele acelea să fie obiectul de interes numărul 2. Obiectul de interes, când lucrați cu dicționarul, este să identificați verbele. Da. Dacă nu identificați verbele, nu aveți cum să traduceți. Nici corect, nici incorect. Pentru că o traducere incorrectă este o traducere care interpretează greșit niște date oferite de instrumentele de traducere. Adică de dicționare. Și gramatică. Dar dacă nu scoateți cuvintele din dicționar, nici măcar o traducere incorrectă nu puteți să faceți. Pentru că trebuie să greșiți în interpretarea voastră, în alegerea voastră. Ori dacă n-ați scos, n-aveți cum să greșiți. Înseamnă că e zero. O traducere zero. Nu e greșită, e zero. Deci, atenție! Cine are probleme de ordin gramatical, nu stăpânește bine gramatică, nu stau să văd acum câți ani de latină ați făcut sau n-ați făcut. Pare foarte rău. Urgent, urgent vă puneți la punct. Și în dorința voastră de a recupera, nu timpul pierdut, ci cunoștințele neasimilate sau de care nu ați avut parte anterior, atenția numărul 1 să fie concentrată pe verbe. Nu declinările, ci conjugările, flexiunea verbală este cea care creează în orice limbă indo-europeană dificultăți. Substantivele le găsim de bine de rău. Adjectivele nu mai vorbesc. Pronumele, eu, tu, el, ea, în orice limbă indo-europeană. Ich, du, er, sie, es, la germană, da? Mi, eu, he, she, mare, scopar. Moi, toi, lui. Je, tu, el, il, elle. Deci nu aici e problema la pronume. Nu vă înclâncenați să descoperiți pronumele din dicționar. Și verbe. Oana, poți? Da. Le-ai găsit? Verbe. Acestea două. Pereo. Poftim? Deci, pereo, da, corect. Atenție la accent. Pereo, perire. De ce pereo? Pentru că e, dinainte de o, e scurt. E vocală înainte de altă vocală și atunci e scurt. Deci nu pereo, ci pereo. Da. Vocala pe silaba dinaintea lui re. Și? E, asta e. Deci, pereoperire, Cătălina, mă ajuți, celelalte forme. Pereoperire, am dat persoana T singular de adresa activă și infinitivul prezent activ. Dar mai sunt încă două forme. Așa trebuie să le învățați. Pereoperire, vorbesc cu Cătălina. Dacă știi bine, dacă nu, nu. Pereoperire, peritum. Nu peritus, ai confundat cu altă. Pereoperire, peritum. Euire, iviitum. Este, da, este derivat de la verbul eo, a merge. Euire, ii sau iwi, iviitum. A merge până la capăt. Respectiv până la capătul vieții. De aici a pierit. Moștenit la moștenit. Și al doilea, Teodor, al doilea verb, a ruat. Acum îl vorbim. Asta trebuia să faceți acasă, nu în clasă. Pare rău. Nu v-ați făcut tema. Tema se face acasă, nu aici. E. Ruo. Andrei. Ruo, ruere, ruiru. Ruo, ruere. Zi până la capăt. Ruiru. Așa. Înseamnă a se... Repezia. Dar nu rutum. Ruitum. Așa trebuie să fie. Apare rutum acolo? Rutum. Rutum. Ok. Bine. Ruo, ruere, rui. Perfectul rutum supinul. Da. Pentru că în latina târzie s-a refăcut pe baza lui i. Da. Adică pe baza temei perfectului. Bun. Foarte bine. Înseamnă a se prăvăli, a se rostogoli. Prima mare, fiat justiția este propoziția principală, et pereat mundus este propoziția aparent principală, în realitate este subordonată circumstanțială concesivă. Și la fel și et ruat celum. Fiat justiția înseamnă să se facă dreptate propoziție, repet, principală regentă. Celelalte două, et peream lumis, et ruat celum, în aparență sunt propoziții și ele principale, în realitate sunt propoziții subordonate, circumstanțiale, concesive. Ceea ce vă derutează sau vă poate deruta este absența unui element de subordonare, da? Unui element, a unei conjuncții subordonatoare. Et nu este conjuncție subordonatoare, este coordonatoare. Dar aici, et nu este conjuncție, spun a treia oară, este adverb. Prin urmare, propoziția principală, regentă și subordonată sunt în raporturi, ceea ce nu întâlniți des, sunt în raporturi de contiguitate, adică în raporturi nu de subordonare, ci de aparentă coordonare, de juxtapunere, punere alături. Da. Da. V-aș ruga de ce o dată, cu toată insistența, colegii care au, se știu, știu ei singuri, nu trebuie să știe și alți colegi, ei înșiși știu că au probleme de ordine gramatical, nu stăpânesc gramatica elementară, minimală a limbii latine, au nevoie de o revedere a acestei gramatici, o revedere pe care să o facă ei înșiși, pe cont propriu, nu trebuie să o facă alții sau cu alții. Vă rog, încă o dată, în mod ferm, să acordați atenție acestei revedere a gramaticii. A morfologiei, în mod special. Iar interesul vostru când folosiți dicționarul este nu să căutați prepoziții și substantive și adjective și pronume. Acelea le căutați aproape automat, fără să insistați prea mult în căutările voastre. Atenția primordială să se concentreze pe verb. Ca în orice limbă indo-europeană, verbul este cheia înțelegerii gramaticale și, în general, a unui enunț, a unei propoziții, a unei fraze. Dacă nu identifici corect verbul din punct de vedere morfologic, n-ai nicio șansă să înțelegi fraza sau propoziția. Da? Bun, deci voi insista, nu mă voi grăbi să merg așa kilometric mai departe, din potrivă, cu viteza mergului merge, dar măcar ceea ce facem să fie bine făcut. Și nimeni să nu plece de la orele noastre nelămurit. Deci, pentru prima noastră, primul nostru seminar, penultimul, de după sărbători, vom continua cu traducerea și mai ales analiza expresiilor și sintagmelor juridice latinești de la in pecunia numerata până la volenti non fit in iuria, da? Și cei care deja au făcut acest lucru să aibă pregătit, ideal ar fi toți, da, din păcate ritmul nu ne prea permite să vorbim de toți, să aibă pregătit și textul numărul 2, Herodes. Nu mă grăbesc să ajung la text până când nu vă verific stadiul cunoștințelor la propoziții simple, care nu sunt legate unele de celelalte. Da? Pe acestea insist deocamdată. Pentru că atunci când nu știu ce e cu fiofierii, când nu găsesc verbul pereat, nu mă grăbesc să traduc texte, că nu am fundamentul morfologic. Deci, fără să-mi luați nume de rău, toți colegii, și spun ultima dată, și pe anul acesta și în general, toți colegii care știu că nu cunosc suficient de mulțumitor morfologia, în loc să acorde atenție acestui capitol. Altfel nu puteți avansa, nu puteți trece în anii superior dacă morfologia latină este așa, aproximativ cunoscută. Bine, acestea fiind zise, ne mai vedem destul un an, da? Bine. Sigur, să dăm sărbătorilor ce se alor. Dar să nu uităm că după ele ne retoarcem la școală. De aceea, în toiul sărbătorilor și al pregătirilor pentru sărbători, o luminiță așa în fundul sufletului să rămână aprinsă și să vă gândiți, dom'le, petrec, mă distrez, mă simt bine, tăcâie, tăcâie, tăcâie, tăcâie. Da, până la urmă, și toate fericirile astea trecătoare, ca orice fericire lumească, se duce. Da? Deci, mă întorc și eu nu știu ce înseamnă cuvântul ruere, dar îl scot pe justiția. Atenție! Da? Deci, atenție! Nu găsiți bun, bine că l-ați lucrat și pe acela, dar știți ce facem? Noi eram numai 7 clasiciști, studenți, în anul 1, în anul 2, așa, bine, în anul 2 fiind repetenție, pe vremea aceea exista repetenția, s-a desfințat undeva prin 99, când reforma învățământului ministrului de atunci, Andrei Marca, a introdus alte principii cu credite, cu parcurgem un număr de credite, o concepție total diferită de cea tradițională. Până în 1999, ca și la școala medie, învățământul preuniversitar, centru, dacă nu promova un examen, repeta anul. S-a zis că nu, vai ce exploatate săracul student. El pentru un examen să nu poate să treacă în anul următor. Și așa s-a regândit filozofia, s-au deschis la porțile promovării fără examene, cum mai puțin mai de examene. Unitatea de evaluare s-a luat a fi credit, care de fapt o unitate de timp necesar pentru a învăța un examen și nu de evaluare în sine, că aia rămâne nota. Până atunci, deci, treceai dacă luai nota 5, nu treceai, repeteai anul. E, vreau să vă spun, deci, că în vremea aceea preistorică, când eram eu student, da? Nu în protoistorie, preistorică. Domnule, aveam caiet de verbe. Caiet de verbe. Nu la tinești că noi intram, admiterea se făcea pe bază de greu, concurs, de admitere, examen scris și oral. Fătabel, și oral. Deși nu era limba modernă, da? Ți-ai nevoie de elementul sonor, să vezi cum pronunță în engleză, franceză, rusă, nu știu ce. Bun. Și aceste verbe, din anul întâi, pe care le învățam, pe baza caietului, erau verbele grecești. Ce făcea doamna profesoară Felicia Van Schutef, titulara cursului de morfologie greacă, atunci când venea la curs. La curs, nu la seminar. Spunea, aveți caietele de verbe? Avem. Închideți-le. Lichidat. Care este auristul mediopasiv de la cutare? Verbul cutare. Bun. Tu, care este perfectul de la verbul cutare? Nu știu. Tu, care este viitorul verbului nu știu care? Și uite așa, un sfert de oră, numai așa ne plimba. Se spunea, tu nu știi, tu n-ai să știi niciodată, tu știi foarte bine. Tu poți să mergi deja să citești texte. După verbe, atât. Era rău? Era excepțional, nu era rău. Pentru că te stima. Cine nu, cui nu-i plăcea, cui îi se părea o muncă imposibilă, fără de asenție, fără să facultatea. Nu obliga nimeni nici atunci. Dar cine se ambiționa să facă la licență, care, la examen de licență care avea după 4 ani, înaintea promoțiilor noastre au fost și cu 5 ani, da? 5 ani de facultate, ți se deschidea în față un text din Demostene, ad aperturam libri, la deschiderea cărții, fără dicționar, cu traducere. Acum suntem așa, alergăm pe stadion, facem turul stadionului în cârje. Cam ăsta e nivelul, în cârje. Dacă la latină e cum e, la greacă nu vreau să mă gândesc. O limbă care și mie, în anul 3, mi s-a părut imposibilă. Păi, mi-a făcut foarte mult și m-am ambiționat. Care pe care? Eu pe ea sărea pe mine. Și a fost eu pe ea, nu limba. Da? Adică eu m-am suit și am stăpânit-o, nu ea pe mine. În sensul că să mă determină să fug de ea. Nu. Așa trebuie. Condiția unică pe care o cere însă o astfel de concepție este să vă placă. Dacă nu vă place, de ce să vă chinuiți? Și atenție, faceți un examen de conștiință, nu vă obligă nimeni să urmați ceva ce nu vă place. Da? Bine, vă doresc să vă dăm fericite. Mulțumesc la fel. Mulțumesc, uitați. 20. Cred că acum aș fi ce zic. Hai, fără nici mai. Nu, hai că mai să mă oprăm. Vă rog, ca să...